Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Przed tygodniem słuchaliśmy właściwie samych piosenek sprzed lat, więc dziś pomyślałem sobie, przyniosę same nowości. A potem myślę sobie, nie można robić takiej terapii szokowej. Będzie troszkę nowości, troszkę utworów świetnie znanych. Tych nowych całkiem sporo się nazbierało, całkiem interesujących. Więc na początek Ania Rusowicz, która właściwie łączy świat dawny ze światem zupełnie nowym i współczesnym. To był fragment jej najnowszej płyty Genesis. Płyta ukazała się jesienią, ale wciąż do nas powraca i myślę, że spokojnie przez wiele miesięcy będzie wraz z nami nie tylko w Nocnej Polsce, a generalnie w ogóle w Trójce. To teraz może dwóch młodzieńców z zupełnie nowych płyt. Walking to the room with my mind full of thoughts. The room is dark and the floor is full of socks. I'm laying on my bed with a fire in my head. The full package of cigarettes and coffee on my bed. said, yes, I think I am, I'm a lonely, lonely man. Thank you. Właściwie teraz powinniśmy zagrać jeszcze Dawida Podsiadło i Fismola i mielibyśmy prawie komplet. Moda ostatnio w Polsce, na całym świecie zresztą również, na panów śpiewających przy takich dźwiękach im towarzyszących. Trochę antyprzeboje. Trochę wbrew temu, co dzieje się na tak zwanych normalnych listach przebojów, normalnych, czyli dla szerokiego odbiorcy, ale może i lepiej, bo my mamy tu w Trójce nasze własne enklawy, gdzie są dźwięki zastrzeżone poniekąd dla nas, ale jeśli ktoś chce po nie sięgnąć, to tylko sprawia nam to dużą przyjemność. Patrick Depen z nowej płyty Something of an End, płyta z trójkowym znakiem jakości, a przed nim mniej nieco znany, też z krążka debiutanckiego Dreamers, Daniel Spaleniak. No to może teraz dwie propozycje damskie. Oczy Czorne wracają po długiej przerwie nowym singlem i Marysia Sadowska do korzeni sięga po raz kolejny. Marysia z płyty Jazz na ulicach. Natrętne myśli mnie ścigają, męczą, dręczą, przeszkadzają. Nie chcę dłużej z nimi żyć. Co zrobić mam? Plażą godzin 6. Zamknie usta. życia nie da się dogonić, nie da się dogonić wiatr. Wszystko mamy, wszystko tylko to, to drwi sobie z nas. Ucieka nam czas, nie dogoni go już nikt. Szczęście jest zaklęte w wiatr. Tak drwi sobie z nas, tak sobie z nas drwi. Nic to koni, nie dogonisz go, o nie, nie, nie masz szans. Na polach mgła. Lecz jak zostać wolnym takim lub dogonić chociaż świat. Ucieka nam czas, nie dogoni go już nikt. Szczęście jest zaklęte w wiatr. Tak drwi sobie z nas, tak sobie z nas drwi. Nic to koni, nie dogonisz go, nie, nie, nie masz szans. Czorny i Maria Sadowska, Marysia z płyty Jazz na ulicach. Na tym krążku w utworze tytułowym gościnnie pojawia się Urszula Dudziak. Do Jazz na ulicach, piosenka tytułowa z najnowszej płyty Marii Sadowskiej. Tu gościnnie Urszula Dudziak, ale także Jaro, czyli Jarosław Płocica, człowiek, który dokonał miksów piosenek, w większości piosenek na najnowszą płytę Marii Sadowskiej. W klimatach jazzowych przez chwilę jeszcze pozostaniemy. Za chwilę człowiek, o którym mówi się, że jest największą nadzieją polskiego jazzu, czyli Kuba Płużek i fragment płyty First Album na tej płycie, nasz trójkowy znak jakości. Kuba Płużek, Dawid Fortuna, Marek Pospieszalski i Max Mucha. Płyta First Album Kuby Płużka, płyta z trójkowym znakiem jakości. Płyta, o której na pewno będzie bardzo głośno przy okazji każdego plebiscytu jazzowego w najbliższym czasie. Jeszcze jeden album jazzowy z trójkowym znakiem jakości. Krzysztof Ścierański, Night Lakes. Krzysztof Ścierański raz na jakiś czas wydaje płyty i każda płyta jest wielkim wydarzeniem. Na szczęście również na tej jest nasz znak jakości. Krzysztof Ścierański z płyty wydanej przez Polskie Radio z albumu Night Lakes w nagraniu tytułowym. I z tej płyty jeszcze jedno nagranie, Coffee and Salt. Kawa z solą? Wszystko jest możliwe. U nas kiedyś w bufecie podano kompot z solą, bo się panie pomyliły. Ale na przykład ananas z solą czy z bazylią smakuje już wyśmienicie. Krzysztof Ścierański w Trójce w Nocnej Polsce. Raz jeszcze. Basistów jazzowych na świecie, którzy mogą nagrywać płyty, na których czasami grywają zupełnie sami. I to wszystko brzmi pięknie, czarująco. Ja pamiętam solowe koncerty Krzysztofa Ścielańskiego sprzed lat, wtedy, kiedy jeszcze grywał zespole String Connection, i za każdym razem było to niezwykłe wrażenie. I tak ciągle swoją drogą jest. Krzysztof Ścielański z płyty Night Lakes przed momentem w Trójce. A teraz właściwie możemy powiedzieć: umarł król, niech żyje król. ULKR i Król Nielot. Obok siebie. No i masz tę swoją magię niż z Niemiec wschodnich. Kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. Co powąchali prochu, chwilę tańczyli, potem uciekli w popłochu. Ci co powąchali prochu, chwilę tańczyli. Swoją magię niż z Niemiec wschodnich, kąpiele w słodkim bagnie. to sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. I tak troszkę zmieniliśmy klimaty, przeszliśmy od jazzu do dźwięków zupełnie innych. Za chwilę kolejne dwie nowości przed nami. Pierwsza z nich to nowe nagranie, zapowiedź nowej płyty zespołu Power of Trinity. Thank you. trzech, na cienkiej linie balansując wciąż. Z tyłu grzech, z przodu śmiech jawi się, oplatam wokół liny się jak wąż. Jutro wypowiesz głośno, na to czekasz od lat. Między mną a miłością w rulon zwinięty świat. Wiem, że tego dziś chcesz. Biorę to całkiem na chłodno. Wczoraj zgubiłem godność, ale jeszcze coś mam. Ze mną nie jest tak słodko. Zanim znikniesz z byle kim, wiedz, że każdy z tobą film był lepszy niż Notting Hill. Zanim zaśniesz byle gdzie, wiedz, że każdy z tobą dzień był prosty jak Forrest Gump. Casablanca. Casablanca, w deszczową noc zabrał nas aż do gwiazd. Casablanca zdjął z nas wstyd, niewinność i skończył się film, nasz mały miłosny kicz, gdzie scena szczęścia trwa krócej niż kilka chwil. Skończył się film, nasz mały, miłosny kicz, bez szans na happy end, bez szans na drugą część.